ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอย่าทำบาปกันอยู่เลยโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่30ธันวาคม2537ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เรามีภารกิจกันอย่างนี้นะผู้ที่ยังมีภารกิจอะไรๆกันอยู่ก็ยังผูกพันจำเป็นกับชีวิตที่จะต้องโยงใยอยู่กับสังคมในระบบของสังคมเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของส่วนได้ส่วนเสียหนีได้ไวแต่ส่วนได้นี่ไม่ค่อยหนีนี่เป็นธรรมชาติของคนส่วนได้ไม่ค่อยหนีไม่กล้าวางไม่กล้าปล่อยแล้วมันจะได้ต้องเอาแต่ถ้าส่วนเสียส่วนที่จะขาดส่วนที่จะเราจะไม่ได้ไม่อะไรไม่รู้ว่าส่วนที่เราจะเสียบ้างจะสละบ้างจะอะไรเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องก็ได้มันเรื่องเราจะไปสละไม่ต้องก็ได้นะมันคิดมากจะอย่างนั้นแต่คนที่เป็นโลกุตระบุคคลเป็นคนที่ทวนกระแสแล้วเนี่ยจะมีความจริงเลยนะมีความรู้สึกจริงๆเราเอ๊ะถ้าเราได้เสียสละเนี่ยมันเป็นคุณค่าตัวเราเป็นคุณค่าตัวเราเป็นประโยชน์ถ้าเราจะได้เสียสละใครว่าไม่จริงเถียงมาแล้วนะใครว่าไม่จริงเราฟังธรรมดีๆแต่ฟังสัจธรรมชัดๆผู้ที่ได้เสียสละนี่รู้กันพูดกันยังไงยังไงอ่ะถ้าไม่โง่จนกระทั่งแบบคนโง่แบบอินเดียแบบคนพิการน่ะนะถ้าคนมีสมองธรรมดาเนี่ยอาตมาว่าพูดยังไงมันก็เข้าใจเราได้เสียสละเนี่ยเราเป็นคนดีเราเป็นคนมีค่าเราเป็นคนมีประโยชน์ต่อคนนั่นคนอื่นใครๆเขามีประโยชน์ต่อผู้นั้นผู้นี้เขาแต่ถ้าเราไปเอาเปรียบไปเอาได้ไปได้ไปมาให้แก่ตัวเองตัวเองไปเอาเข้ามานี่เราจะไปมีคุณค่าอะไรเราก็เป็นคนไปเบียดเบียนเราก็เป็นคนไปแย่งไปชิงเราก็ได้เป็นคนไปโลภโมโทสันมาให้แก่ตัวเองมันไม่มีค่าอะไรหรอกแต่เรามาหลงผิดสัจธรรมมุมนี้แหละดูง่ายๆนะแต่แหมมันซับซ้อนเหลือเกินคนเราดีใจเมื่อเราได้ได้มาให้แก่ตัวมากๆโอ้ยดีอกดีใจยิ่งโลภมากได้เท่าไหร่ยิ่งดีใจโง่หรือฉลาดกันแน่คิดดีๆฮะโลภมาให้แก่ตนได้โอ้โหยิ่งได้ฟลุกๆกันได้ไม่คิดแหมเป็นลาภลอยเป็นอะไรมามากๆโอ้ยดีอกดีใจไม่ได้ลงแรงเลยนะไม่ได้มีอะไรได้โอกาสลาภลอยดีไม่ดีของตกของหล่นอะไรก็อู้ช่วยเอาใหญ่เลยทั้งนั้นเขามีเจ้าของนะที่จริงของหกของตกของหล่นเรารีบคว้าเลยว่าเป็นของเราเนี่ยเกิดเรื่องเกิดราวกันขนาดไปซื้อของโจรกันสุดท้ายเขาจะจับเข้าคุกรีบเอาออกจะตายจะเป็นน่ะเอาไปทิ้งเอาไปกวางไว้ใต้แขวนไว้บนต้นไม้บ้างเอาไปวางไว้ไอ้คางคูข้างคลองไอ้นนนี่มั่งไอ้เพชรซาอุอะไรคดีโลกจะแตกเนี่ยนะพอจะเป็นจะตายแล้วอะไรมันจะต้องเข้าคุกแล้วมันไม่ได้สิดมสิดายแล้วเดี๋ยวจะต้องเข้าคุกแม่คนเรานี่มันเหลือกำลังวังชางจริงนะไปเอาของเขามามักได้เห็นของราคาถูกก็ไปซื้อที่แถมของโจรอะไรเงี้ยพอเขาจะจับไปในฐานะผิดกฎหมายซื้อของโจรเอาสิจะตายเลยนี่ดิเอาออกใหญ่เลยไอ้จะเอาไปออกให้เขาเห็นก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราไปรับซื้อของโจรแล้วจะโดนจับจะต้องแอบไปวางตรงนั้นหมกตรงนี้ทำโน้นตรงนี้ไปวางไว้ถุงสี่ถุงห้าเดี๋ยวคนก็จะหยิบไปต้องทำสัญญงสัญญาณมาให้ตำรวจรู้นะจะได้มาเอาต้องไปเก็บไปไม่อย่างนั้นของก็จะหายไปอีกนะโอ้ตลกเนี่ยโลกสังคมล้วนแล้วแต่ไม่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ศึกษาสัจธรรมคนเราไม่มีความโลภเป็นเจ้าเรือนมีความโลภแล้วก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ชีวิตก็หนักหนาเหน็ดเหนื่อยไม่ศึกษาธรรมะเราไม่เบาแล้วก็เป็นคนไม่มีประโยชน์ไม่มีบุญทุกวันนี้ที่บอกว่าบุญบุญบุญบุญอะไรเนี่ยไม่ได้บุญหรอกยกตัวอย่างง่ายๆเราไปทำบุญเราฆ่าสัตว์แล้วก็ไปทำบุญเนี่ยมันไม่ได้บุญหรอกฆ่าสัตว์